endelea moyo wangu kuchagua hayo yote nisimumize moyo wako pia ujumlishe na yale yale yale mapenzi matamu ya kama hanuwa ya mama mali yangu yaliwa mapenzi matamu ya wawili mashama waliopendana kwenye hii dunia kama damu na hawa Mini, kunisaliti si hatari Kiyote changu cha moyo ni zawadi Zinukesia zangu kwako kama waridi Nishomeza sana kukinyesha mvua baridi Kwa Yesu ulivyo mtesa staki urudi sana baby baby